93.2. Horizon. Voor alle informatie en de advertentietarieven schrijft u naar postbus 249 in Enkhuizen. Horizon Radio voor West-Friesland vanuit Enkhuizen. 93.2 FM Horizon. En hier zijn de Horizon Hits.